وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمن الله، muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin bütün dünyanın şirk ve dalalet içinde bulunduğu bir devirde ve asırda ortaya koyduğu kelime-i tevhidin inkılabını anlatmıştım. Kelime-i tevhidin inkılabı. Öyle bir inkılap meydana getirmiş idi ki en kısa bir zamanda hiçbir huzurun ve emniyetin olmadığı bütün Arabistan Yarımadası'nı adeta huzur, emniyet ve kardeşlik cennetine çevirmişti. Bütün kan davaları durmuştu. Bütün yağmalar, öldürmeler durmuştu. Bütün fahişeler, fuhuşlar önlenmişti. Bütün faizler, faizciler tamamen tükenmişti. Öyle ki İslam tarihini yazan sağlam kaynaklar ve kitaplarda aynen şöyle söyleniyor. Bir kız çocuğu veya bir kadın evinden çıkıp da karşı sokaktaki bir eve gidinceye kadar korkudan gidemezdi ve başına ne geleceğini kimse bilemezdi. Tevhidin inkılabından sonra. O kadar yağma, kıtal, kavga, zulüm, ölüm, fuhuş, rezalet ki kapısından çıkıp karşısındaki evin kapısına gitmekten korkacak bir hal meydana gelmiş idi. İslam'ın inkılabından evvel, tevhidin inkılabı. Fuhuş, zina, fuhuş, o dereceye, o noktaya, öyle bir seviyeye gelmişti ki, yine kitaplarda aynen yazılı bulunuyor, Mekke-i Mükerreme'de ve bütün Arabistan'da, bir kadın kaç tane erkekle zina etmişse, zina ettiği erkeklerin sayısı kabardıkça onun o sayının kabarıklığıyla iftihar ediyor ve en modern kadın ilan ediliyordu. Nitekim Selma ismindeki bir kadın, kitapların hepsinde var, Selma ismindeki bir kadın 508 erkekle zina etmişti ve bir çadır kurmuştu. Çadırın da önüne bir direk, bir bayrak direği dikmiş, o bayrağa da Arap aleminde 508 erkekle zina eden en meşhur ve münevver kadın gözüyle bakılıyordu. İslam'ın inkılabından evvel ama. Sonra ne oldu? Öyle bir rezalet, öyle bir inkisar, öyle bir perişanlık baş gösterdi ki artık Araplar ayak altında kalan kadınların zinaya, fuhşiyata bu derece müptela olan Arapların başına öyle bir musibet geldi ki kız çocuklarından utanır oldular. Kız çocuklarından utanıyor. Bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman o kız çocuğunun dünyaya geldiği evde matem tutuluyordu. Utanç başladı. Kız çocuğundan utanmaya başladılar, korkmaya başladılar ve Arapların izzet-i nefsine dokundu. Sonunda kız çocuklarını bir yaşına geldikten sonra bayramlık elbiselerini giydirdiler, götürüp çölde bir kuyu, bir çukur kazdılar, diri diri o kız çocuklarını toprağa gömdüler. Sen misin bu kadar kadını meydana döken, sen misin iffeti, haya ve namusu tepeleyen? İşte sonunda diri diri kız çocuklarını topraklara gömecek kadar zulme ve kafirliğe kaydılar. Ceza. Bütün bunlardan sonra Hazreti Habibullah aleyhissalatü vesselam İslam inkılabını, kelime-i tevhidi ortaya koydu. Bütün hükmün ve iradenin yalnız Allah'a ait olduğunu, öldüren ve hayat verenin, yaşatanın, kainata hükmeden kudretin Allah olduğunu ortaya koydu. Ve bu da bir kelimeyle özetlendi ve bir kelimeyle çerçevelendi. Kelime-i tevhid diye geçiyordu. Hep beraber La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şeklinde arş-ı aladan arz-ı esfele kadar bütün kainatta olan inkılabın özeti buydu. Neticede öyle bir medeniyet meydana geldi ki 23 sene sürdü tevhidin inkılabı. 23 senede her şey o kadar değişti ki, her şey o kadar değişti ki, yine tarih kitaplarında şu sözü beğeniyorum, çok hoşuma gidiyor özetlediği için. Tarihçiler diyorlar ki, öyle bir emniyet meydana gelmişti ki, öyle bir emniyet, güvenlik günün tabiriyle, öyle bir emniyet, umumi bir emniyet meydana gelmişti ki, insanlar öyle bir imana, öyle bir davaya sahip olmuşlardı ki, bütün memlekette emniyet teessüs ve tekarrür etmişti. Ve şu misalle anlatıyorlar, küçük bir çocuk, başının üstüne bir tepsi alsa, o tepsiyi de tamamıyla altın doldursa, altın dolu o tepsiyi başına alıp, evinden dışarı çıkıp, günlerce yürüse, bütün Arabistan'ı dolaşsa, kimse dönüp de o onun malıdır, benim malım değildir diye o tepsideki altına yan gözle bakmayacak hale gelmişti. Emniyet İslam bu. Günah işlemesi şöyle dursun, zina etmesi şöyle dursun, açıktan çadır kurup da zina ettiği erkeklerin sayısının çokluğuyla iftihar etmek şöyle dursun, öyle bir inkılap meydana geldi ki, gizlice sevişen, gizlice zina eden bir kadın gelip, ''Ya Resulallah, kimsenin görmediği yerde ben zina ettim, suçluyum, günahkarım, benim cezam neyse vermezsen huzurundan gitmem ya Resulallah.'' diyordu. İnkılabı görüyor musun? İslam'ın inkılabı budur. Evet. Öteden Maiz isminde bir adam geliyordu, tüm tarih kitapları bunları yazıyor. Maiz kabilesinden bir adam geliyordu, ''Ya Resulallah, nefsime uydum, kimsenin görmediği yerde şahit mahit yok, ben zina ettim, cezam neyse ver, eğer ahirette mahşer günü bütün insanlığın huzurunda rezil olmaktansa burada cezamı çekmek istiyorum, benim cezamı vermeden buradan bir adım gitmem ya Resulallah.'' diyorum. İslam'ın inkılabı. Bugün ne kadar muhtacız değil mi buna kardeşlerim? Bugün ne kadar muhtacız? Aynı hayatı yaşıyoruz. Aynı sapıklığı yaşıyoruz. Biraz sonra kısa kısa temas edeceğim inşallah. Öyle bir inkılap meydana getirmişti ki İslamiyet, öyle bir zulümden adalete, vahşetten medeniyete, cehaletten ilmi marifete ne büyük inkılapla gelinmişti. Hazreti Ömerül Faruk gibi geçen ders anlattım, onu anlattım size. Hazreti Ömerül Faruk gibi daha evvel tevhidin inkılabından evvel kas katı yürekleri olan zulmüyle ve istibdadıyla kahru gazabıyla iftihar eden bir adam. kahru gazabı, şiddeti, hiddeti, zulmüyle iftihar eden bir Ömer, öyle bir inkılaba tabi olduktan sonra ne hale gelmişti? Devlet başkanı iken, Hazreti Ömer emir-i müminin, yani Müslümanların devlet reisi iken, sık sık söylüyorum, tekrar edeyim, Yemen taraflarında bir vilayeti, bir şehri ziyarete gelmişti. Şehrin epeyce uzağında oranın valisi, eşrafı, erkanı, ileri gelenleri devlet başkanını karşıladılar, istikbal ettiler. Sonra da misafirhaneye davet ettiler ve hemen ilk anda yoldan geldiği için Cenab-ı Ömer'e radıyallahu teala anhe bir yemek, bir sofra hazırladılar. Sofrayı ortaya koymuşlardı. Acaba ne vardı? O günün en üstün seviyede sofrasıydı o. Bir tasın içinde bal şerbeti ve bir tane de beyaz buğday ekmeği bulunuyordu. Başka bir şey değildi. En büyük sofra buydu. Buyurun ya emir-el müminin, yoldan geldiniz, yiyin demişlerdi. Hazreti Ömer, İslam inkılabından ve tevhidin inkılabından sonra nasıl bir ruhun sahibi, nasıl bir inkılabın sahibi olmuştur ki onu yemeden evvel şöyle sormuştu. Ey vali, ey eşrafı erkan, ey buranın zenginleri, ileri gelenleri, söyleyin bakayım. Şu memleketin en yoksuluna, en fakirine kadar herkes şu bal şerbetini bulup yiyebiliyor mu? Şu beyaz buğday ekmeğini bulup yiyebiliyor mu? Söyleyin bakayım demişti. Bunlar da nerede ya emir-el müminin? Bunu herkes yiyemez, bu çok nadir, bunu ancak beyler, paşalar yer. Deyince yeminli billah ile Ömer şöyle buyurdu. Vallahi bir memleketin en fakirinin yediğini yemeyen, bir memleketin en yoksulunun içtiğini içmeyen, değdiğini değmeyen bu devlet başkanı zalimdir, cehennem huzurudur buyurmuşlar. İslam inkılabı kardeş. Zalimdir. Ve bu cemiyet bu ölçülerinde bu inkılabın dışında kaldığı için zalim bir cemiyet olmuştur. Düşünün, zengin semtlerde aylığı 15 bin lira kirayla oturan zenginler, ayda 15 bin lira kira veriyor. Lüks bir apartmanda, lüks bir dairede oturuyor zengin adam. Ve aynı apartmanda, aynı binanın altında, bodrum katında, aynen sıçan gibi bir hayat yaşayan, perişan bir kapıcı. Perişan bir kapıcı, bir odacı. Ve onun tepesinde, ayda 15 bin lira kira vererek, sabahlara kadar kokteyllerde, çay partilerinde, İçki partilerinde, likör alemlerinde, fuhuşlarda, zinalarda, kumarlarda para harcayan ve onun o masrafları karşısında bodrum katta kapıcı olarak azapla ve intikamla bakan insanların cemiyeti, tek kelimeyle o cemiyet zalim oğlu zalim bir cemiyettir. Aynı binada. Bu cemiyete siz merhamet mi gelecek sanıyorsunuz? Bu cemiyete Allah'ın rahmeti mi gelecek zannediyorsunuz? Efendiler, yeryüzündekilerine merhamet etmeyenlere, gökyüzündekilere de rahmet etmeyecektir diyen Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Yeryüzünde rahmet mi kalmıştır? Hangimiz ve hangi biriniz söyler misiniz? Hangi biriniz yanı başınızdaki bir yoksulun sofrasına muttali oluyorsunuz? Hangi biriniz hayatınızda evlenememek yüzünden zinaya ve fuhşiyata düşen bir delikanlıyı evlendirdiniz? Hangi biriniz bir insana hizmet ettiniz? Hangi biriniz hayatta bir hayır bıraktınız? Hangi biriniz Allah'a layık bir amel işlediniz, söyler misiniz? Herkes durmadan ev üstüne ev, apartman üstüne apartman yapmakla meşgul oldu. Milyarlar yatırıldı. Bu da kafi gelmedi. Apartmanın dış duvarlarını, cephe duvarlarını milyonlar vererek mermerlerle süslemeye gayret ettiniz. Binaların içini bir elbise gibi, kumaş gibi döşediniz. Her türlü lüks ve konfor malzemesini doldurdunuz. Binaya, eşyaya, maddeye hizmet ettiniz. İnsana hizmet etmediniz. Hizmet durmayan insan bugün silahlandı. Sizin o lüks eviniz, o konforlu eviniz sizin için bir hapishane haline geldi, akşam olunca dışarı çıkamaz oldunuz. zalim cemiyete zulüm lazım. Vallahi bu cemiyet zalimdir. Namaz kılmayan cemiyet zalimdir. Zekat vermeyen cemiyet zalimdir. Zalim bir cemiyetin başına mutlaka bir zalim gelecektir. Bu kanun ilahidir. Biraz sonra göreceğiz. Evet. Hazreti Allah Celle Celaluhu aynen şöyle haber veriyor. Aynen şöyle haber veriyor. Estaizu billah. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Habibi Zişan'ın Muhammed Mustafa'm aleyhissalatu vesselam, senin Rabbin yani Allahu Teala katiyen ve katibeten hiçbir memlekete zulüm yapmak suretiyle onları helak edecek değildir. Zulmen Cenab-ı Hak hiçbir memleketi helak etmez, felakete sürüklemez. وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ O memleketin insanları, o memleketin Müslümanları muslih yani ıslah yolunda, İslam yolunda, Kur'an yolunda oldukları müddetçe, kanun-i ilahi haber veriyorum. Bir memleketin Müslümanları ıslah ve İslam yolunda, Kur'an ve iman yolunda devam ettikleri müddetçe o memlekete hiçbir azap vermem diyor Allah-u Teala. Kanun. Böyle olmaz da o memleketin insanları, Müslümanları ıslah yolunda değil de ifsat, fesat ve fitne yolunda, fitne, fesat yolunda, rezalet yolunda, zulüm yolunda olurlarsa o memleketi zulümden, ölümden, felaketten başını kaldıramayacak hale getirir mi Cenab-ı Hak? Demek ki Allah-u Teala'nın azap etmesinin sebebi zalimlerle ve zulümlerle bu millete azap etmesinin sebebi, hikmeti o milletin azgın olması, beynamaz olması, zekat vermemesi, çıplaklığın karşısına dikilmemesi, fuhşiyatın önüne geçilmemesi. Efendiler, bugün pavyonlarda, barlarda ve pavyonlarda ne çeşit zulümlerle, ne çeşit kahru gazaplarla, ölümlerle, tehditlerle soyunan ve çırılçıplak insanların karşısında dans eden, soyunan, vücudunu satan, namusunu satan yüz binlerce kadın sabahlara kadar İstanbul'da pavyonlarda fuhuş yapmaktadırlar. Zalim bir millet değil miyiz? Zalim bir topluluk değil miyiz? Ve o sahnede çırılçıplak, kimisi para aşkıyla, kimisi silah tehdidiyle, kimisi Anadolu'dan gelip de böyle tuzaklara düşüp bu takım namus düşmanı patronların, gece kulüplerinin, bar ve pavyon sahiplerinin eline zulmen düşen bu kadınların çırılçıplak sahnede dans etmesi karşısında ağzını açıp da seyreden ve elleriyle o fuhşu, o zulmü alkışlayan bu millete, bu milletin tetlerine Allah-u Teala ceza vermesinde mükafatı versin. Her gece, cumartesi ve pazar günleri bütün milletin evinde bulunduğu esnada, televizyon aynasında isimleri ne olursa olsun, bir sürü kadını göbeğine kadar soyundurup yahut sırtına kadar soyundurup şarkıcı veya türkücü lakabıyla ve sıfatıyla aynanın karşısına geçirip de milyonlarca Müslümana o çıplak kadını seyrettirenlerin memleketinde ve onları seyreden Müslüman memleketinde Allah'ın azabı olmasında ne olsun kardeşlerim? Biz zalim bir cemiyetiz. Çok daha korkunç zulümlere mutlaka muhatap olacağız. Zalim bir cemiyet. Zulmü alkışlayan bir cemiyet. Efendiler, düşünebiliyor musunuz? Bu gazete zulmü anlatmak istiyorum. Zulüm Allah'ın hükmünden çıkmak demek. Zulüm, zulmün bir tek manası vardır. Allah'ın hükmünden çıkmak, Allah'ın emrinden çıkmak. Zulüm budur. Bakıyorsunuz bir gazete, bütün bir memleket çapında bir yarışma tertipliyor. Yarışma, müsabaka. Nedir? Memleketin hayrına, faydasına, menfaatine mi? Katiyen. Bir ilim adamı mı seçiyor? Hayır. Hani tutsa bir yarışma tertiplese bir gazete, dese ki memleketimizin en çalışkan talebesini seçiyoruz. Birinciye 100 para, ikinciye 200, neyse. Memleketin en namuslu kadınını seçiyoruz. Şu kadar mükafat verilecek. Veya memleketimizin ilim adamlarının en sevilenini seçiyoruz dese, böyle bir müsabakayı alkışlarım. Tebrik ederim. Allah razı olsun. Hayırlıyı, iyi insanları seçmek için bir tedbir alınmıştır derim. Böyle şey yapılmıyor. Ve bir gazete kalkıyor her sene böyle. Türkiye'nin güzelini, en güzel karısını seçeceğim diye binlerce Müslümanın karısını çırılçıplak soyuyor ve dünya kadınlar pazarında çırılçıplak o kadını ortaya döküyor ve onun namusunu satıyor. Güzellik kraliçesi diye seçilen kadına bütün dünyanın her tarafından teklif geliyor. Gece kulüplerinde o kadın namusu satılıyor. Böyle bir memlekete Allah'ın rahmeti gelir mi kardeşim? Böyle bir gazeteye rahmet, bu gazeteyi okuyan topluluğa merhamet, böyle bir cemiyete Allah'ın merhameti gelir mi, gelir mi? Hiçbir şekilde tasavvur etmeyiniz. Şu memleketin haline bakın, şu gazetecilerin haline bakın. Memlekette en güzel karıyı seçecek, ona bilmem ne kadar mükafat verecek, ondan sonra sinema patronlarından, gece kulüplerinden teklif alacak ve bu da bu karıyı satacak, memlekete zinayı yükseltecek. Böyle bir memlekete Allah rahmet eder mi kardeş? Zulüm ve bu zulmü alkışlıyor herkes. Alkışlıyor. Onun için bir memlekette zulüm alkışlanırsa, bir memlekette kepazelik rağbet görürse, bir memlekette namus ve iffet kaldırımlara dökülürse, o memlekete siz ne bekliyorsunuz? Peki ne olacak hocam? Hep böyle mi devam edecek? Hayır. Hayır. Bakınız, Cenab-ı Hak bunu haber veriyor. Ayet ayet, bütün her şeyi Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Estaizu billah. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Eğer içinde bulunduğunuz rezaletlerden, haramlardan, zulümlerden vazgeçerseniz, ya Rabbi şimdi her şeyin farkına varıyoruz. Meğer tuttuğumuz yol felaket imiş, zulüm ve rezalet imiş. Biz dönüyoruz, sana şükretmeye, sana iman etmeye ve sana teslim olmaya azmediyoruz. Der de o topluluk bütün şubeleriyle, bütün fertleriyle Allah'a dönerlerse, Allah size niçin azap etsin diyor Kur'an-ı Kerim. Allah size niçin azap etsin? Ortada mesele kalmadı ki, Allah'ın azap etmesinin sebebi zulümdü. Zulmü kaldırdınız. Allah'ın azap etmesinin sebebi rezaletti. Rezaleti kaldırdınız. Pişman oldunuz, tövbe ettiniz, ıslah olmaya başladınız. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ Öyleyse Allah size niçin azap etsin? Niçin sizin başınıza bir takım musibetler çıkarsın? Niçin anarşiyi versin? Niçin bela ve musibetleri göndersin? Tamam, siz İslam'a yöneldiniz, Kur'an'a sarıldınız, şükre ve ibadete teveccüh ettiniz. Mesele kalmadı. Demek ki kurtuluşumuzun tek çaresi var. Tek bir yolu vardı, o da içinde bulunduğumuz bütün dalaletlerden, sefaletlerden, rezaletlerden, hıyanetlerden, faizden, rüşvetten, kumardan, fuhuştan, zinadan çekilip Allah neyi emrettiyse onun yoluna düşmek olacak. Hasta hiçbir yol kalmamıştı. Cenab-ı Hak burnumuzun dibinde bize ibret gösteriyor kardeşlerim. İşte İran'ın başına gelen hadiseleri görüyorsunuz. İran'ın başına gelen hadiseleri görüyorsunuz. Afganistan'ın başına gelenleri gördünüz. Pakistan'ın başına gelenleri bütün dünya gördü. İşte Araplarla İsrail arasındaki felaketleri görüyorsunuz. Yakındır eğer Türkiye'de Müslümanlar uyanmazsa, eğer Türkiye'de Müslümanlar şuurlanmazsa, eğer bu kötülüklere nihayet verilmezse, İslam'a sahip çıkmazsanız, Kur'an'a sahip çıkmazsanız, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevhidini bütün nefis ve nesillerinize tahkir etmezseniz, aynı akıbetler vallahi lazım Türkiye'nin de başına gelecektir. Hiç şakası yoktur. İlahi kanun meydandadır. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَزَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Eğer sağlam iman ederseniz, eğer hakikatiyle şükür ederseniz, küfran-ı nimet değil, şükran içinde, şükür içinde olursanız, size Allah niçin azap etsin, size niçin bela ve musibetler versin diyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim buna haber veriyor. Evet. Şimdi, demek ki ilahi azabın istihkakı, ilahi azaba müstahak olmamızın sebebi içinde bulunduğumuz zulümlerdir ve felaketlerdir. Zulüm, bunu fertler de yapabilir, toplulukta da yapabilir, teşekküller de zulüm yapabilir. Mesela bir misal olarak söyleyeyim. Kim ne derse desin, bu millet Müslüman millettir biliyoruz. Müslüman millet. Yani Türkiye'de yaşayan insanların hiç olmazsa %99'u Müslümandır. Öyle biliyoruz. Öyle söylüyorlar, öyle yazıyorlar. Ve biz de hüsnü zan ile bu kanaati taşıyoruz. %99 Müslüman Türkiye. İnsanları, yaşayanları, vatandaşları Müslüman. Böyle bir Müslüman memlekette, %99 Müslüman olan bir memlekette televizyon idaresi, TRT, televizyon idaresi kalkıyor, evvelki akşam, iki gece evvel gördüğünüz gibi bu saat müddetle domuzların reklamını yapıyor. Bu bir zulüm değil mi Müslümanlara? Tam bir saat müddetle domuz nasıl beslenir, domuz nasıl kesilir, domuz nasıl yapılır ve aynen domuza benzer bir adamı da aynaya çıkarttılar. Adam diyor ki, efendim çok güzel bir ettir diyor, domuz ben her zaman yiyorum, herkes yemesi lazım bunu diyor. Müslüman memlekette oluyor bu. E şimdi şu meşriyat, şu yayın, TRT'nin şu yayını %99 Müslümanın dinine, imanına, kitabına, Kur'an'ına ve Müslümanların vicdanına vallahi lazım zulüm değil midir efendiler, zulüm değil midir? Bunun zulümdür bu. Bu Müslümanların hiç aklı, şuuru, idraki yok mu acaba diyorum. Bu Müslümanlar Allah kahretmiyor bunları. Bu memlekette nasıl domuzu sen televizyona çıkarırsın? Kürsüde öpüp başıma koyduğum şu Kur'an-ı Kerim Hürrimet aleykümül meytetü veddemü ve lehmül hınzir diyor. Hınzir yani domuz bütün eczasıyla necistir. Hiçbir Müslüman domuz besleyemez. Domuz satamaz, domuzu kesemez. Domuzun kınını, derisini, hiçbir şeyini kullanamaz. Müslüman memlekete domuz bulunmaz diyor. Benim TRT'm kalkıyor bir saat Müslümanların karşısına alay ederek, hakaretle zulmederek domuzun reklamını yapıyor. Bu ne rezalet kardeşim. Neyse bunun demokrasi Allah aşkına. Vicdan, imanlara ve vicdanlara, din ve vicdan hürriyetine bundan daha zulüm görülmez. Bundan büyük zulüm olmaz. Bundan büyük felaket olmaz. Vallahi o gece hiç uyumamışım. O domuzların televizyonda reklam edildiği gece divana ıstırabından uzanmışım, yatağa girmemişim, o acıya ve o ıstırabine sabaha kadar bir kere uyumamışım. Yemin ediyorum size. Ne Müslümanlığı bu, ne idaresi bu, ne demokrasisi bu, ne hürriyeti bu. Domuzlara tanınan hürriyeti Allah-u Teala kahru perişan eylesin diyorum. Böyle şey olmaz. Benim vicdanım sızlıyor, sizi bilmem. Ben bir din hocasıyım. Ben dininin emirlerini ve hükümlerini söylerim. Hiçbir şeyden sakınmam. Kanunların, nizamların çerçevesi dahilinde konuşuyorum. Ben şurada konuşmaya yetkiliyim. Bunları söyleyemeyeceksem, bunları anlatamayacaksam buraya katliyen çıkmam ben. Çıkarsam söylerim. Kur'an'ın hükmünü söyletmeyeceği kabul etmiyorum. Sen nasıl bir memlekette kardeşim, hiç utanmaz mısın, sıkılmaz mısın? Hani demokrasi vardı, hani fikir hürriyeti, hani vicdan? Benim vicdanımda domuz yok. %99 olan bir Müslümanın, Müslüman memlekette sen nasıl domuzu yiyin, güzel eti vardır, yiyebilirsiniz diye bu mel'unu karşımıza çıkarıp sen nasıl meşriyat yapıyorsun sen? İşte zulüm de kardeşim. Zulüm bu. Böyle bir memlekete zulümden başka bir şey yakışmaz. Böyle vicdanlara zulmedilen memleket, zulüm ve vicdan hürriyetine zulmedilen bir milletin sonu korkuştur, felakettir ve uçurumdur. Müslüman mışıl mışıl uyuyor. Müslüman harıl harıl uyuyor. Müslüman hala arsasının peşinde. Müslüman hala apartmanın peşinde. Müslüman hala senet sepet peşinde. Kardeşim kendine gel, dinine ve imanına sahip çıkmazsan bütün mülkiyetin vallahi ilga olacak. Gidiyor memleket, görüyorsunuz. Memleket gidiyor be kardeşim. Sen hala taşla, tuğlayla, kiremitle meşgulsün sen. Bina temelden çöküyor, sen çatıyı süslüyorsun be. Bina temelden sökülmüş gidiyor, sen çatıdaki kiremitleri değiştiriyorsun ya. Bu ne perişanlık ya Rabbi. Ve ondan sonra İstanbul müftülüğüne bir sürü telefon geldi. Efendim diyor, televizyonda domuzlarla alakalı bir yayın seyrettik. Demek ki memlekette domuz beslemek helal imiş, doğru mu diyor bana. Bakın nasıl ifsad etti Müslümanlar. Bu memleket Hristiyan değil yahu. Bu memleketin hiçbir binasında çan çalınmıyor. Nasıl meşriyat yapılabilir? Burası Avrupa mı? Burası Fransa mı? Git orada yap. Sen nasıl burada domuz reklamı yaparsın? Efendiler, hiçbir mezhepte, dört mezhep var biliyorsunuz. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebinde. Hiçbir Müslüman bir memlekette domuz besleyemez. Hiçbir şekilde satamaz, alamaz, yiyemez, kullanamaz. Tüyünü, kemiğini, derisini, eti, hiçbir şeyini kullanamaz. Necistir. Bakınız, En'am suresinin 145. ayetini söylüyorum size. اَوْ لَحْمَ خِنْز۪يرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ Domuz eti ve domuzun bütün eczası rüçsün, necistir diyor Cenab-ı Hak. Tuvaletlere doldurduğunuz, 100 numaralara doldurduğunuz pisliklerden 100 bin beter pislik diyor Cenab-ı Hak. Ben süremesin ama. Adam açıkça orada söylüyor. Ben bütün diyor, tonlarca domuz etini topluyorum, götürüp İstanbul'a satıyorum. İstanbul'da herkes bulunur diyor. Ya korkunç bir facia, görüyor musun? Ya bir İslam memleketinde oluyor bu. Dünya vicdan hürriyetinin anayasada tamamen hükme bağlandığı söylenen memlekete alıyor bu. Hani vicdan hürriyeti? Benim vicdanım sabaha kadar uyuyamadı, kahroldum. Bana zulüm yaptılar bunlar. Affetmeyeceğiz bu hareketleri ve Müslümanlara. Müslümanların vicdanına zulmedenleri affetmeyeceğiz. Allah'ın azabına, Allah'ın gazabına havale edip onundan intikam alıncaya kadar hiç uyku gözüme girmeyecek ben. Efendiler, böyle bir memlekete Cenab-ı Hak en ağır zulümleri, en ağır fesatları, en ağır istilaları ve işgalleri mutlaka verecek. Mutlaka verecek. Bir gün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz dehşetle mübarek yüzünü iki avuçları arasına alarak içeriye girdiler, dışarıdan içeriye girdiler. Hane-i saadetlerine girdiler. İçeride Zeynep binti Cahş validemiz vardı, radıyallahu teala anha. Hazreti Zeynep validemiz. Resul-i Zişan'da bir dehşet vardı. Yüzü adeta kızarmıştı. Ve şöyle buyurdular, وَاِلُنْ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِّنْ قَدْ اِكْتَرَبْ قَدْ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مِسْلُ هَذَا Buyurdular ki, yazıklar oldu Araplara, çok yazık oldu. Müslüman Araplara çok yazık oldu. Zira yaklaşan bir şer, durmadan yaklaşan bir şerden dolayı, bir tehlikeden, bir felaketten dolayı Müslüman Araplara yazıklar olacak, yazıklar olacak buyurdular. Ve sonra izah buyurdular, قَدْ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مِسْلُ هَذَا Ye'cuc ve Me'cuc duvarından şöyle bir delik açıldı buyurdular. وَحَلَّكَ بِاُسْبُعَيْهِ الْاِبْهَامِ Baş parmağıyla mübarek şehadet parmağını halka haline getirdiler de Ye'cuc ve Me'cuc duvarından şöyle bir delik açıldı. Yazık olacak Müslüman Araplara buyurdu Resulullah. O zaman Hazreti Zeynep validemiz sordular, ya Resulallah, biz de içimizde bir takım salih insanlar, ibadet edenler, sabahlara kadar dua edip teheccüd namazı kılanlar bulunduğu halde biz de helak olur muyuz? Bize de bir zararı dokunur mu bu fesadın? Bu felaketin bize de zararı dokunur mu? وَفِيْنَ الصَّالِحُونَ Bizde de salihler, bir takım iyi insanlar, mübarek kimseler, mübarek zatlar, ehlullah olduğu halde biz de helake gider miyiz, yok olur muyuz diye hemen soru soruyor Hazreti Zeynep validemiz. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam, neam izâ kesuvel habes, kötülükler çoğalır, caddeyi, çarşıyı işgal ederse, rezaletler her tarafı istila ederse, o memlekette evliya da olsa, ehlullah da olsa, teheccüd namazlarıyla sabahlara kadar uyumayan zakirler, şakirler olsa hepsini imha eder Cenab-ı Hak buyuruyor. Hepsini imha eder. Ve azaba müstahak olan bir milletten Cenab-ı Hak katiyen azabı geri çevirmez. İşte وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلِي الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَا يُرَدُّ reddolunmaz, geri çevrilmez بَأْسُهُ Allah'ın azabı عَلِي الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ mücrim olan bir milletten, suçlu, isyankar olan bir milletin üzerinden Allah'ın azabını hiçbir evliya kaldıramaz. Bitmiştir dava. O zulme müstahak olduktan sonra, o zulme çarpıldıktan, o ölüme, o felakete, o azaba müstahak olduktan sonra, o azabı o milletten kaldıracak hiçbir kuvvet kalmamıştır artık. Çünkü evliyaullahın da, ya Rabbi üzerimizden bu azabı kaldır demeye hiç yüzü kalmayacak. Yüzü kalmayacak evliyanın. Evliyaullahın el açacak bir yüzü kalmayacak ki bunu söylesin. Onun için dua etmeyecek, sükut edecek. Bulmayacak. Müstahak olunan azaba bulmayacak ve sesi sonunu çıkmayacak. Hiçbir evliyaullahın. Yüzü kalmayacak çünkü. Tek bir yol, tek bir çare kalmıştır. Ümmet-i Muhammed'in kötülüklerin karşısına dikilmesi kalmıştır. Islahatçı olması kalmıştır. Fenalıklardan geri dönmesi lazımdır. Zekatını vermeyenin zekatını vermesi lazımdır. Namaz kılmayanların namaza başlaması da mutlaka lazımdır. Faizi, rüşveti, rezaleti terk etmesi lazımdır. Başka bir kurtuluş göremiyorum hiçbir kimse için. Kardeşlerim, safları oldukça sıklaştırmanızı rica edeceğiz. Yağmur var dışarıda biliyorsunuz. İyiden iyiye safları sıklaştırınız ki dışarıda kimse yağmur altında kalmasın. İçeride yer olduğu halde dışarıda bir kişi ıslanırsa onun da vebali o boşluğu doldurmayan cemaatin üzerine olur. İyice ne kadar boşluk varsa dolduralım ve safları tamamen sıklaştıralım. Evet. Kötülükler çoğaldığı zaman neam izâ kesrül habes, Resul-i Zişanımız öyle buyuruyor. Kötülükler, fenalıklar, pislikler, rezaletler çoğaldığı zaman o topluluğun içinde salihler olsa bile, aşıklar olsa bile, zakirler olsa bile, evet, Cenab-ı Hak orayı mutlaka mahveder buyur Resulullah. Mutlaka mahveder. Kardeşlerim, hadiselerden ibret almamız lazımdır. Hadiselerden ibret almamız lazımdır. Ben hala ümmet-i Muhammed'in arasında siyasi çekişmeler yapan, siyasi dedikodular yapan insanlara rastlıyorum. Yahu siyaset mi kaldı kardeşim? Sen hala parti çekiştiriyorsun. Sen hala suçu nefsinde aramıyorsun, dışarıda aramaya başlıyorsun. Yani şuur da yok henüz millette, şuur. Evvela kendi nefsini suçlayacaksın. Ben acaba bu zulme müstahak mıyım, değil miyim? Evvela buradan başlayacaksın. Hiç kimse de görmüyorum bunu ben. halkın, cemaatin arasındayım. Kimse kendi nefsini kötülemiyor. Kimse namaz kılıp kılmadığını düşünmüyor. Kimse zekatını verip vermediğini hesap etmiyor. Kimse kendi kötülüğünü düşünmüyor. Ben çok memnunum diyor. Geçen gün bir ders yapıyordu. Bir yerde vaaz ediyordu. Dedim ki bugün %99 hiçbir Müslüman evinden razı olamaz dedim. Evinden, ailesinin gidişatından razı olamaz deyince oradan birisi kalktı. Ben dedi efendim razıyım dedi. Evimden de razıyım, hanımımdan da razıyım. Niçin böyle söylüyorsunuz dedi. Sonra o adamı yakaladım dedim ki senin evinde namaz kılmayan birisi var mı? Sesini çıkar araştırdım ki evinde namaz kılmayan kimseler var. Evinde namaz kılmayan birisi bulundukça o evden razı olan vallahi Allah'a asi olur. Zalim olur. Ne razısın? Neye razısın sen? Sen neye razısın? Bir Müslüman Allah'ın dediği oluncaya kadar, Allah'ın hükmü geçinceye kadar, evinde namaz kılmayan kimse bulununcaya kadar, namaz kılmayan kimse bulunmayacak evinde. Ve bu ana kadar o evden razı olamaz, o eve İslam'ı götürmeye mecburiyet hissetmesi lazım. Nereden, neye razısın sen? O halde aziz kardeşlerim, Allah-u Azimüşşan'ın verdiği bu haberler tahtında gidişatımızı ve yolumuzu, yönümüzü ıslah etmedikçe bize hiçbir çare, hiçbir deva ve şifa vermeyeceğini Kur'an-ı Kerim katliyen haber veriyor. Hangi yol, hangi rejim, hangi sistem, hangi çare düşünülürse düşünsün, sonu mutlaka uçurum, sonu mutlaka felaket olacak. Allah'ın dediğinden başka yol yok kalmamıştı. Böylece kardeşlerim, dersi kesiyorum. Haftaya da Allah nasip ederse, bu mevzunun bir başka yönü var. Bir zulüm daha var ki, o da devamlı görmekteyiz ama bu hafta çok zoruma gitti benim. Tonlarca sebzeyi, domates, patlıcan, biber, tonlarca, çuvallar dolusu sebzeyi fiyat ucuzlamasın, fiyatı düşmesin diye, piyasada fiyat bozulmasın diye, fakir fukara yemesin diye tonlarca sebzeyi denize döken kafirlerden bahsedeceğim haftaya. Allah. Denize döken kafirler, Allahsız adamlar bunlar. Fiyat ucuzlamasın diye tonlarca sebzeyi denize döküyor. Vay dinsiz oğlu dinsiz. Vay imansız oğlu imansız. Bunlardan bahsedip ayetler okuyacağım. Göreceksiniz tüylerimiz ürperecektir. Ve yine günümüzün isyanlarına ve anarşizmine, insanların birbirini yemesine bir mana vermek lazım. Ne mana vereceğiz? Niçin bu insanlar birbirini yemektedir? Niçin bütün dünya felakete? Bunun da cevabını, buna dair olan vaaz-ı nasihatını bu pazar, yarın değil öbür gün, yine inşallah Şehzadebaşı Camii Şerifinde anlatmaya biiznillah devam edeceğim. Bu hafta, bu pazar günü Şehzadebaşı Camii Şerifinde derse devam edeceğiz. Kadın erkek yine inşallah toplanacağız. İki hafta istirahat ettik. Müslümanlara istirahat verdik. Şimdi bütün bu anarşinin, isyanın dünyayı ve Türkiye'yi bu hale getiren hareketlerin sebebi, sırrı nedir? İnsan neyi arıyor, neyin peşinde koşuyor? Bunu bir saat müddette orada izah edip ayet ayet, hadis hadis açıklayacağım inşallah. Bir de kardeşlerim, birçok mümin kardeşlerimizin taleplerine ve arzularına uyarak her cuma akşamı, yani perşembeyi cumaya bağlayan, perşembeyi cumaya bağlayan gece, yatsı namazından evvel devamlı olarak inşallah Hırka-i Şerif Camisi'nde, o mübarek camide, o mukaddes yerde, Resul-i Zişanımızın Hırka-i Şerif'inin, Hırka-i Saadet'inin bulunduğu o mukaddes camide her cuma akşamı, perşembeyi cumaya bağlayan gece, yatsıdan evvel vaaz-ı nasihat etmeye devam ediyoruz. İnşallah o civarın ve diğer etrafta kolaylıkla gelebilecek kardeşlerimi o mukaddes makama, o mukaddes gecede derse vaaz-ı nasihata davet ediyorum. İnşallah geleceksiniz. İnşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi lütfen ikmal eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, dahildeki ve hariçteki düşmanların her türlü tuzaklarından ve hilesinden, içimizden bizi yıkmak isteyen her çeşit şerrin ve her çeşit kötülüklerin felaketinden ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyuruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek huzuruna bizi böylece kabul eyle ya Rabbi. Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle ya Rabbi. Yurdumuzu, yuvamızı parçalanmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an'ın yolundan ayırma bizi ya Rabbi. Bize başka yol gösterenlere, Kur'an'dan başka yol gösterenlere, Muhammed Mustafa'dan başka yol gösterenlere fırsat ve imkan verme ya Rabbi. Müslümanlara şuur nasip eyle ya Rabbi. Müslümanlara uyanmak nasip eyle ya Rabbi. Cümlemiz ile cümle ümmeti Muhammed'i hıfz-ı himaye eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi her çeşit siyasi çekişmeden, siyasi dedikodudan kurtulup senin yoluna dönmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin.